Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 12-latek poszkodowany w wypadku w Bożencinie Dużym ma uszkodzoną nogę, przekazała policja. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O priorytetach polskiej delegacji na szczyt NATO w Waszyngtonie rozmawiali politycy podczas śniadania w Trójce. Po ataku na kibiców Belgia nie zmienia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Na niemal najwyższym poziomie ma być do końca wakacji. O życiu 12-latka, który doznał obrażeń w wypadku w Bożencinie Dużym na Mazowszu, nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformowała stołeczna policja. Wczoraj kierowca BMW wjechał w dwóch 12-latków, którzy jechali rowerami po chodniku. Jeden z chłopców zmarł na miejscu, drugi z chłopców ma uszkodzoną nogę. Jeden z chłopców, który został zabrany w dniu wczorajszym do szpitala, na szczęście okazało się, że nie ma niebezpieczeństwa, które by zagrażało jego życiu i zdrowiu. Więc dziecko jest teraz pod opieką lekarską. Powiedział nam Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Na jutro są zaplanowane czynności z zatrzymanym kierowcą. Miał on 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kwestie bezpieczeństwa to najważniejsze zagadnienia, jakie polska delegacja poruszy podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Waszyngtonie. O tym rozmawiali politycy podczas śniadania w Trójce. Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że sprawa bezpieczeństwa jest wspólną wizją ponad podziałami. Zwiększenie wydatków na obronność, zwiększenie liczby żołnierzy NATO, to będą te postulaty, z którymi na to liczymy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pojedziemy wspólnie, ponad podziałami, jako rząd polski do Waszyngtonu i będziemy naszą polską rację stanu w tych aspektach przedstawiać. Polityk trzeciej drogi PSL, wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka mówił, że priorytetem jest wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjskim agresorem. Zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą to jest tragedia dla Polski, bo to jest tragedia dla naszego bezpieczeństwa, całego bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest zagrożenie bezpośrednim konfliktem. Dla Polski to powinien być jeden z priorytetów, jeśli chodzi o ten szczyt, wsparcie dla Ukrainy, szczególnie wśród państw, od których ten konflikt wydawałoby się jest daleko albo się oddala. Szczyt NATO w Waszyngtonie potrwa do 11 lipca. Prezydent uda się na spotkanie wraz z ministrami obrony i spraw zagranicznych oraz szefami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Polityki Międzynarodowej. Belgia utrzyma do końca lata wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego. Taka jest decyzja agencji odpowiedzialnej za analizę zagrożeń. W październiku ubiegłego roku, kiedy Tunezyjczyk z organizacji terrorystycznej ISIS zabił dwóch kibiców, Belgia podniosła zagrożenie do najwyższego, czwartego poziomu. Następnego dnia po zabiciu zamachowca poziom został obniżony do przedostatniego. Mija 9 miesięcy, a poziom zagrożenia nie spadł i nadal jest określany przez belgijskie władze jako poważny. A to oznacza zwiększoną czujność policji i służb bezpieczeństwa i dodatkowe kontrole przy okazji wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Belgijska agencja odpowiedzialna za ocenę skali zagrożeń tłumaczy, że branych pod uwagę jest kilka czynników. Liczba doniesień i raportów, ich powaga, a także liczba spraw powiązanych z terroryzmem, którymi zajmuje się wymiar sprawiedliwości, policja i służby wywiadowcze. Wpływ ma także wojna na Bliskim Wschodzie. 40 raportów o zagrożeniach jesienią było powiązanych z konfliktem w Strefie Gazy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wakacje to czas na odpoczynek, ale też okazja do znalezienia sobie pierwszej pracy. Uczniom i studentom pomagają w tym ochotnicze chówce pracy. Na przykład w rzeszowskim chówcu jest sporo ofert dla młodych, najczęściej w branży produkcyjnej, usługowej czy gastronomicznej. Wykładania towaru, inwentaryzację i na przykład pracownik produkcji. Natomiast jest jeszcze branża spożywcza, czyli sprzedawca. Są oferty na przykład na promocję typu hostessy, czy też na przykład pracowników do branży IT i branża na przykład obrabiarki sterowane numerycznie, czyli taka produkcyjna. Mówił Bartosz Stec z OHP w Rzeszowie. Chętnych do pracy sezonowej nie brakuje.

Witamy po raz drugi, Anna Regulska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Z solowej płyty Go, ale też ze ścieżki dźwiękowej filmu Kupiliśmy Zoo. No i nie wiem, pamiętają Państwo ten film, ten tytuł? Ja o filmie zapomniałam, ale oczywiście płyta została i trwa. To z kolei bardzo ciekawe, że Jonsi, pisząc muzykę także oryginalną do tego filmu, wykorzystał sporo swoich utworów i myślę, że uwznioślił ten film. Dzięki temu jeszcze postscriptum do wątku wampirów na ekranie. O tym wątku rozmawiałyśmy z Małgorzatą Staciak przed godziną. Od pani Aleksandry przypomnienie o jeszcze jednym filmie, o irańskiej wampirzycy. Choć ten film powstawał w Stanach, mowa o filmie o dziewczynie, która wracała nocą sama do domu, Anny Lili Amirpour. Znakomity film rzeczywiście, bardzo ciekawe ujęcie tego tematu, no i w kontekście bardzo różnych społecznych i nie tylko spraw związanych z sytuacją Iranu. Myślę, że bardzo ciekawym był komentarzem w mediach społecznościowych moich. Pani Aleksandra o tym filmie przypomina, więc już Państwo widzą, że łatwo się tam ze mną skontaktować. Za chwilę w studiu kolejny gość. Porozmawiamy o nudzie. Tak, proszę Państwa, porozmawiamy o nudzie. No i ta piosenka, która teraz wybrzmi, pochodzi z bardzo wakacyjnego, czy może inaczej, letniego, gorącego, zmysłowego filmu Tamte dni i tamte noce. Jest to piosenka nie aż tak rytmicznie absorbująca, jak ta Jonesiego. Sufjan Stevens i Mystery of Love. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound. Nudna, To była piosenka, ale ustaliliśmy z moim gościem, że to, co nudne, jest piękne i tego będziemy się trzymać. Ernesto González w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest twój stosunek do nudy? Bardzo entuzjastyczny jest. No, uważam, że nuda jest skarbem i należy ją celebrować w każdym możliwym momencie. Życie powinno być nudne. Być może z tej nudy się rodzi jakaś kreatywność też. Zdecydowanie. Jedna z postaci moich ulubionych w paragrafie 22 wyznawała zasadę, że ludzie, którzy się nudzą, żyją dłużej. I każda aktywność, wiadomo, jak w paragrafie była aktywność, skracała mu życie. Jego kolegom niektórym już tak naprawdę. I starał się trzymać z dala od jakichś skoków adrenaliny. Czyli nuda jest naszym życiowym celem. Absolutnie. To w takim razie Agata i Szymon, bohaterowie twojego nowego komiksu, bo przecież oczywiście, tak jak zapowiadałam, Ernesto González, grafik, twórca komiksów, autor scenariuszy komiksowych do swoich komiksów, jest naszym gościem dzisiaj. Ta najnowsza propozycja to właśnie Nudne przygody Agaty i Szymona. Trochę oksymoron te nudne przygody, mam wrażenie, ale jeśli nie, ten dlaczego? Nudę... No to proszę, rozłóż na części pierwszy ten tytuł w takim razie. To są po prostu nudne przygody Agaty i Szymona. No, obietnica jest spełniona. Obietnica jest absolutnie spełniona. Zaczyna się od tego, że Agata i Szymon siedzą przy stole, przy herbacie. I tak się kończy. I tak jest, się kończy. I tak jest praktycznie cały czas. Coś tam się pomiędzy dzieje. Nie będziemy oczywiście opowiadać, ale ja czerpałam niezwykłą przyjemność w tych pierwszych planszach, kilkunastu, kiedy Agata i Szymon siedzą przy stole i herbata w pewnym momencie stygnie, ale coś się dzieje za oknem zawsze, to jest właśnie ciekawe, żeby... Nie przesadzał, że zawsze. No nie zawsze, to prawda, za oknem też bywa nudno, ale warto zaglądać i zwrócić uwagę, czym się te kolejne plansze różnią, no ale potem coś zaczyna się w ich głowach tworzyć. Ja wychodzę z takiego założenia, że Agata i Szymon, nawet jeżeli nie siedzą przy stole, to oni tak naprawdę ciągle siedzą przy stole. To jest ciągłe siedzenie przy stole. To jest takie mentalne pozostanie przy stole, niezależnie od tego, czy są przy ognisku, czy gdzie indziej, to jak mówi autor, w takim razie są przy stole. No to jest propozycja pełna humoru i bardzo dużo satysfakcji przynosząca czytelnikowi ze względu na to właśnie, co można w niej odkryć i jakie pokłady takie, no też powiedziałabym ironii w stosunku do życia, da się z niej wyciągnąć i da się nią nakarmić. Ja się bardzo lubię taką ironią właśnie karmić. Ten komiks ukazał się pod koniec czerwca. To jest bardzo szczególna propozycja. Też nakład nie jest bardzo duży, ale jest, można powiedzieć, że to jest też kolekcjonerska w pewnym sensie propozycja. Jak to się zaczęło? Kim są Agata i Szymon? Czy możemy to zdradzić? Nie, no oczywiście, to żadna tajemnica. Agata i Szymon są, jak to napisała pierwsza recenzentka, Maja Margosińska, małżeństwem z pewnym stażem. Z pewnym stażem, tak. Z pewnym stażem. A oprócz tego Agata jest redaktor naczelną magazynu Zwykłe Życie, natomiast Szymon jest jednym z współwłaścicieli wydawnictwa Kultura Gniewu. No i to była tylko kwestia czasu, musiał się stać bohaterem komiksu także. No... Dokładnie. Był na to skazany wręcz. No i od czego to się zaczęło i jak to się stało? Pamiętam, że ostatnio, kiedy się spotkaliśmy radiowo, to rozmawialiśmy o Kapitanie Bzyku. To jest taki album, który myślę, że już pewną kultowością wręcz się odznacza i ta postać nawiązująca do Kapitana Żbika, ale jakże odmienna, funkcjonuje też właśnie w twojej twórczości do tej pory i kto śledzi twoje media społecznościowe, ten wie, że Kapitan pojawia się bardzo regularnie tam, ale od pewnego momentu zaczęli się także pojawiać Agata i Szymon. Jestem bardzo ciekawa tego początku. Kto zajrzy do komiksu, kto przeczyta posłowie Jakuba Demiańczuka, ten mniej więcej się dowie, ale ja bym chciała z twojej relacji się dowiedzieć. Jak to się zaczęło, skąd ten pomysł, żeby właśnie dwie postaci, dwie osoby, z którymi znasz się bardzo dobrze, umieścić w takim kontekście, no i skonfrontować ich z tym, że no może to ich życie jest nudne. No to było trochę podobnie jak z Kapitanem. No, media społecznościowe, które potrafią mnie nakręcić i reakcje ludzi na rzeczy, które umieszczam. Zaczęło się wszystko od Szymona, jakżeby inaczej, który wrzucił się do siebie obrazek swojej córki Heli. Córka sportretowała bardzo celnie... Szymona i Agatę. Tak, Szymona, tak, potem Agatę. No i Oczywiście w sekcji komentarzy nie omieszkałem wpisać, że Szymon wygląda jak nudny nauczyciel czegoś nudnego. Po czym chciałem coś podobnego napisać Agacie, ale moja żona Basia, która zawsze... Ma dobre serce, rozumiem. Uznała, że nie powinienem być okrutny i skończyło się, że wygląda jak atrakcyjna żona nudnego nauczyciela czegoś nudnego. Mm-hmm. Tak to poszło. Rzeczywiście później Agata jako postać więcej fantazji wykazuje. Tak, to prawda. Jest bardziej, Szymon jest tutaj stoikiem, jest bardziej nudny na kot Agaty. Co było później? Później wrzuciłem kilka ilustracji, które są też w tym albumie do obejrzenia, gdzie po prostu oboje stoją naprzeciwko siebie. Generalnie niewiele tam się dzieje. Tak. Natomiast znowu sekcja komentarzy nieodzowna i wspomniany już Kuba Dymiańczuk, który jakoż też te ilustracje pojawiały się w ciągu tygodnia. Pod koniec tygodnia wrzucił, że nudne przygody Agaty i Szymona najbardziej chciałbym zobaczyć. No i tak jak to łatwo mnie podpuścić, no więc uważaj, czego sobie życzysz i takie tam. No to teraz trzeba właśnie... No i poleciało. W sposób bardzo przemyślany kierować pod twoim adresem różne komentarze, bo prawda. Może z tego wyniknąć coś tak ciekawego właśnie, jak nudne przygody Agaty i Szymona. Może się odbić echem. No to jak już się za to zabierałeś, to w którą stronę myślałeś, że to pójdzie? Jak sobie to zaplanowałeś? Bo jeśli chodzi o układ kadrów, o planszę, no to jest bardzo proste i to jest bardzo powtarzalne. Natomiast to, co się dzieje tam, zwłaszcza jak bohaterowie zamkną oczy, jest też tam taka sekwencja, kiedy zamykają oczy i bardzo różne rzeczy ich omijają i nie zdają sobie wtedy sprawy, że życie może przez chwilę nie było aż tak nudne. Gdzie się te historie rodziły i być może Hela miała też, czyli ta osoba bardzo młoda, od której się zaczęło jakiś udział w tym? Nie, Hela w ogóle się w to nie mieszała. Pozostała nieświadomą inicjatorką całego zamieszania, natomiast nie miałem żadnego pomysłu specjalnego. Wszedłem z założenia, że na początku chyba w ogóle nie planowałem serii. Myślałem, się skończy znowu na kilku paskach, a rzecz wymknęła się spod kontroli po prostu i pożeglowała w kierunkach, jakie można obejrzeć czytając komiks. Nie miałem jakoś specjalnie, bo jakoś tam podświadomie gdzieś jakieś rzeczy, które kiedyś widziałem. Zdałem sobie tak w pewnym momencie, że to jest bardzo bliskie, jak źle by to nie brzmiało, Wychowanego na Trójce. A mianowicie w audycji Nie tylko dla orów pojawiała się postać Rebeki i Antonia, którzy siedzieli na tarasie, popijając leniwie Martini Dry, tak? To jest absolutnie gdzieś to we mnie musiało siedzieć. Tak, trzeba gdzieś poszperać w jakichś archiwach i poodszukiwać wypłynęło. To. Wspaniała audycja, która jakoś mnie kształtowała, kiedy byłem młody. No i tyle. No założyłem sobie po prostu, że będę wrzucał to chyba raz w tygodniu, tak jak kiedyś trochę też tęsknota za tym, co minione, żeby to pojawiało się jakoś raz w tygodniu. Oczywiście nie było to regułą, gdyż czasami się tam częstotliwość zwiększała. No i starałem się znaleźć jakąś najprostszą formę, stąd to siedzenie przy stole. No, a jednocześnie no, to fantastycznie oddaje nudę, tak? Co można robić przy stole? Tutaj jako kategoria opisu rzeczywistości to jest coś niezgłębionego, a jednocześnie bardzo wzmagającego płodność artystyczną, takie mam wrażenie. I to jest, myślę, że temat na zupełnie inną rozmowę i na zupełnie inną porę być może. A jak bohaterowie twoi zareagowali na to, jak to wszystko się wytoczyło? W jakiejś rozmowie internetowej Szymon powiedział, że kiedy pojawia się kolejny odcinek, to woła natychmiast do Agaty, że choć Agaty, Ernesto znów nas szkaluje, więc to jest najlepiej oddaje chyba, jak zareagowali. Nudne przygody Agaty i Szymona to komiks szkalujący Agatę i Szymona. Tak, właśnie, tak chyba tak, no. Chciałam jeszcze na chwilę do Bzyka wrócić, bo ty tak zareagowałeś niedowierzaniem, miałam wrażenie, kiedy powiedziałam, że ta postać jakoś kultowością się okryła i powraca. Dla mnie to jest postać, która ze względu na to, że być może po prostu wnikliwie obserwuję i czekam na te kolejne rysunki, które rzeczywiście ostatnio z mniejszą częstotliwością się pojawiają, ze względu pewnie na to, że nowych, fascynujących bohaterów masz. Ale mam nadzieję, że... Z bohaterami też już chyba raczej skończyłem. No teraz jakby jeszcze coś tam wrzucę. Nie będzie kontynuacji? Nie, no ile można się nudzić. Znaczy nie, no powinno się nudzić. No teraz przeczę sam sobie. To niedopuszczalne. Natomiast nie, no chyba nie, no. A kapitan Bzyk? Przypomnij, skąd się ta postać wzięła, bo to też tutaj będę trzymała się w takim razie jakiejś takiej swojej intuicji lub być może brawury, ale to był efekt trochę też jakiejś takiej pandemicznej nudy, że zacząłeś się po niego jakoś tam pandemiczna, uśmiechać? Pandemiczna, czy to było wcześniej? Pandemia tylko jakby popchnęła to, co już było wcześniej. Mhm. Jako, że chciałem sparodiować okładki prawdziwego Żbika, tylko zamiast... To myślisz, że tak się czasem bawią, prawda? Że robią swoje wersje różnych postaci, tak, i okładek. Tak, no, różnie to wychodzi. No, ja się starałem się to jakoś ułożyć, po prostu obśmiać ten cały kult kryminału, gdzie są zawsze tytuły, które zawsze niesamowicie mnie śmieszyły, a takie strasznie męskie, tak? Mm-hmm. I takie strasznie, strasznie twardzielskie. A, i zrobić coś z nich wręcz przeciwnego. No i zacząłem je robić jakoś pod koniec chyba... Kiedy była pandemia, przypomnij? No, 2020. 20, czyli pod koniec... Luty, marzec. Okej, czyli pod koniec 19 zacząłem robić już pierwsze rzeczy, tam chyba z jakichś, nie wiem, z 8 okładek zrobionych. Zresztą były testowane również na Szymonie oraz na Timofie z Team of Comics, który też znowu mnie podpuścił, a powiedział, że wszystkich byś nie zrobił. No, klasyczne, ja nie zrobię. Jako, że miałem jakoś wyjątkowo dobry wcześniejszy rok, to stwierdziłem, że zrobię sobie 2 miesiące wakacji od zleceń, no i te 2 miesiące upłynęły na tłuczeniu wszystkich okładek Żbika. No i kiedy skończyłem je rysować, znowu pojawił się Timof ze swoim Kiedy wydajemy. No i kiedy ustaliliśmy wszystkie szczegóły, kiedy wydajemy, w jakiej formie i w ogóle, to nas wszystkich zamknęli, tak? No i po jakimś chyba tygodniu zamknięcia też znowu ktoś mnie podpuścił, wrzucając, to byli autorzy Wydziału 7, wrzucając wyjątkowo rozchełstaną niewiastę, bohaterkę ich komiksu chyba, przepraszam, cały czas ich nie czytałem, Wydziału 7. Rozmawialiśmy 2 tygodnie temu w audycji z Katowic z Tomkiem Kątnym, który jest współautorem, scenarzystą tej serii. No, ja niestety nie jestem na bieżąco z komiksami, żałuję. To ponoć świetna seria, także no... To prawda. Chyba warto się nad nią pochylić. My tylko o świetnych komiksach mówimy, ale wszystko wszędzie teraz. No więc właśnie. No i też zaczęło się od tego, że wrzucili tęże rozchełstaną niewiastę, zresztą czytającą komiks Kapitan Żbik, bodajże Porwanie, i zachęcającą: zostań w domu, czytaj komiksy. No, uznałem, że jakaś odpowiedź się należy, też zrobiłem swoją wersję, zostań w domu, czytaj komiksy, tylko z rozchełstanym gołym panem. Tak? Mhm. No i znowu, tak jak przy Szymonie Agacie, sekcja komentarzy zrobiła swoje. I przez 40 dni kapitan nam towarzyszył, zachęcając, wskazując drogę, co tu można samemu zrobić w domu w zamknięciu. Mm-hmm. Z notesem przyszedłeś tutaj, co tam w tym notesie? Jakieś nowe rzeczy się szykują? To są zapiski jakieś bieżące moich ostatnich rzeczy, a mianowicie tatuaże, którymi ostatnio się zajmuję. Mm-hmm. A jeśli chodzi o komiksowe rzeczy, to po nudnych przygodach Agaty i Szymona coś chodzi ci po głowie? Bo przecież sporo takich mniejszych form robiłeś, też przy okazji komiksowej Warszawy. Mhm. Sporo rysunków także twoich można było w różnych miejscach zobaczyć. Ale też, no, przypominam ten komiks o Powstaniu Warszawskim. Kilka historii, które były, no, powiedziałabym tak, zaskakujące. Komiks o Powstaniu Warszawskim to był wynik konkursowych prac, które 3 lata z rzędu robiliśmy z Grzegorzem Januszem dla muzeum. Oprócz tego był tam jeszcze scenariusz z Rafałem Skarżyckim na zamówienie muzeum. Mhm. To była pierwsza rzecz, jaką robiłem dla muzeum. Jest jeszcze przełożone na ilustrację, po prostu kadry ułożone, sekwencje kadrów z teledysku Mariki, do której zrobiłem teledysk razem z Pawłem Stankiewiczem, który go reżyserował i animował. No i oprócz tego jeszcze jest Tomasza Pastuszki scenariusz, który bardzo mi się podobał. To była praca, kiedy ja byłem już jurorem w muzeum, i ta praca niestety była wyróżniona chyba. Ja uważałem, że była świetna, więc narysowałem ją po swojemu. Trochę pozmieniałem, ale nie była to jakaś specjalnie napompowana promocja, więc ten komiks troszeczkę przepadł. Niestety też wystartował w pandemii, więc nie miał takiej, jak należy, promocji. No i tyle, ale polecam, ciągle jest do kupienia. Tym bardziej się cieszę, że o nim wspominamy w takim razie, bo być może akurat w tym czasie warto do niego wrócić. Nie wiem, czy wspomniałem. No to jest zasługa Tomka Kołodziczaka, który zaproponował, żeby to wszystko zebrać do kupy i puścić razem, tak? I to wszystko oczywiście nie poszedłem na łatwiznę i nie jest to tak jeden do jednego, co było wcześniej, tylko po prostu przerysowałem całość, także troszkę zajęło, zanim się pojawiło i tyle. Czy to będzie duże nadużycie, kiedy zdradzę, że w Nudnych przygodach Agaty i Szymona jest również nudna przygoda właściwie na Dzikim Zachodzie? Nie, dlaczego? Możemy chyba zdradzić. Nie, to nie jest spoiler. To nie jest żaden spoiler. To jest nudne, więc... Są na wakacjach, tu ja, tak, ja rzucę. Tak, są też na wakacjach. Nie tylko przy stole, ale mentalnie w głowach są przy stole. Tak, czas przy tym stole. No bo właśnie o Agacie i Szymonie dzisiaj rozmawialiśmy, a właściwie o ich wcieleniach komiksowych z komiksu tego najnowszego Nudne przygody na Dzikim Zachodzie Agaty jest, i Szymona. Poza tym, że sam Dziki Zachód jest mocno filmowy, tam jest największy cytat bardzo mocno filmowy, więc... Tam jest tego mnóstwo nie będziemy cytatu. Zdradzać. Tego absolutnie nie będziemy zdradzać. Też Szymon jeździ konno. Nudne przygody Agaty i Szymona. Ernesto González. Ernesto, bardzo ci dziękuję za spotkanie. To ja bardzo dziękuję za spotkanie. To teraz jeszcze będzie jedna nudna, ale jakże piękna piosenka. Forever. Jeszcze nawiązując do rozmowy z Ernesto Gonzalesem, to on wciąż odpowiada na te kolejne internetowe wyzwania z komentarzy. Już się pojawiły dwie obrazkowe wersje naszej rozmowy. Między innymi w moich mediach społecznościowych mogą Państwo tę wersję znaleźć, no i w mediach społecznościowych Ernesto Gonzalesa. Mamy lipiec, rok na półmetku. Jeszcze daleko oczywiście do podsumowań, ale kiedy zrobiłam taki szybki remanent w głowie, jeśli chodzi o obejrzane w tym roku filmy i seriale, to chyba jednak Civil War Alexa Garlanda najbardziej pozostał mi w pamięci z tych obejrzanych na dużym ekranie. No i stąd właśnie też utwór Dream Baby Dream zespołu Suicide pojawił się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, bo ten utwór kończy film Civil War. No a z seriali, tutaj ostatnio tak bywa, że oczywiście co tydzień nowe atrakcje, ale jednak chyba na razie, jeśli chodzi o ten rok, Reniferek największe wrażenie na mnie zrobił. Karen Ann, My Name is Trouble, to utwór, który został wykorzystany na ścieżce dźwiękowej serialu Reniferek. Wokół serialu sporo się dzieje, nie tylko od strony artystycznej, ale historię, myślę, wciąż warto polecać i wydaje mi się, że wielu i widzów, i krytyków się zgadza, że ten serial z pewnością znajdzie się w tych podsumowaniach już na koniec roku 2024, co najmniej w pierwszej dziesiątce. A ja tak jak zapowiadałam, przypominam, pozostajemy dziś w pewnym wakacyjnym spowolnieniu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, więc może to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że w wakacyjnej ramówce Trójki pojawił się cykl Trochę tutaj na chwilę. I ten tytuł, nawiązując do naszych sobotnich spotkań, jednocześnie wskazuje na pewne ramy czasowe, na pewne ograniczenie czasowe. I w tym letnim cyklu polecam Państwu seriale na wakacje. Mogą Państwo te pierwsze polecenia znaleźć na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl, także w moich mediach społecznościowych. W tę środę, bo w środę ten cykl o 10.30 w paśmie Dobrego Dnia, skupiłam się na produkcje, które przenoszą nas do Londynu. Jednym z tych seriali, o których mówiłam, był serial Fleabag. Ten utwór kończył ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Fleabag. I just can't hold me. I just can't hold me. The way you become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Oh, Alabama Shakes, This Feeling, ta piosenka towarzyszyła ostatnim scenom, ostatniej sekwencji serialu Fleabag, o którym opowiadałam w cyklu Trochę tutaj na chwilę, w którym polecam Państwu seriale na wakacje. Jeszcze jedna londyńska historia w tym cyklu, w pierwszym jego odcinku się znalazła. Wariacja superbohaterska stworzona przez producenta, scenarzystę, reżysera i rapera Rapmana, Supacell, taki tytuł nosi ten serial. Oprócz tego, że Rapman stanął za kamerą, to oczywiście pojawił się też na ścieżce dźwiękowej. I used to take that 177. I used to take that 177 from Deptford down to Peckham. Them days the buses started bending like Beckham. I was so broke, I was stressing. Told me you could give me a pound, 'cause I'll link you in a second. Dreams of me driving in the Bimmer. So when I got my first drop, pop was like, finally I'm here. Driving up and down, trying to impress any pretty girl with a back. Excuse me, that's a nice dress. Struggle just taught me how to hustle. I was so skinny back then, fam, I didn't have the muscle. But I had the heart of a lion, and I heard God loves a trier. So me, I was trying. Everybody knows up and down on them back roads. If I get pulled, yeah, you know how that goes. Trying to come home with a fat load. Just trying to pay the school fees. I weren't trying to be a chapo. Always wanted more for myself. I was trying to be great. It was more than just wealth. I had a bunch of goods that the streets couldn't sell. I knew I had to get these talents seen by the wealth. Am I putting that work? I was trying every day, 'cause I grew it from the dirt. Love my brother so much, would've given him my shirt. He said I wouldn't blow, man, that shit still hurts. Guess he didn't see my work. It was like 10 steps forward and 20 steps back. That's just how it goes on the road. I used to have to drive past my house when I was going home. Street life, that's how it goes. Them and they were plotting on me when I only showed love. Rude boy, what you wanna know? At the same time as them, the only difference was I used it well. Now it's seven figures for a story, that's a super sell. Trust me, I was telling man that I was on a different plan. Said I was delusional, but they just didn't understand. I had dreams of movie scenes, television, magazines. Lost a little focus, poverty just made me chase the cream. But it wasn't long before I got back on track, no. Now you're talking music when I say I had to rap loads. Trust me, when that shot came, I know I took that. Proud of when I got through, I never looked back. Fuck all that road shit, fam, I'm on this growing shit. I kept that thing going when everybody said it's hopeless. I hope I reach all the goals that I pray for. I asked God for a little, but he gave more. It's deep, but I appreciate everything. And I ain't throwing this chance away, not for anything. Man, I'm looking at how far I come, but they don't know this journey's just begun. From blue bars, it was like 10 steps forward and 20 steps back. That's just how it goes on the road. I used to have to drive past my house when I was going home. Street life, that's how it goes. Them and they were plotting on me when I only showed love. Rude boy, what you wanna know? At the same time as them, the only difference was I used it well. Now it's seven figures for a story, that's a super sell. Supacell, taki tytuł nosi serial stworzony przez Rapmana, a Supacell to jest tytuł tego utworu, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu Supacell. Muszę powiedzieć, że niczego się właściwie nie spodziewałam po kolejnym serialu superbohaterskim, ale ten akurat wyjątkowo mi się spodobał i mam nadzieję, że będzie kontynuacja, choć wiemy, że czasami życzenia widzów nie są spełniane, ale wskaźniki oglądalności serialu Supacell pozwalają nam przewidywać, że być może kontynuacja będzie w mediach społecznościowych moich. Na Facebooku, na Instagramie znajdą Państwo zwiastuny i więcej informacji o różnych produkcjach, które polecam. A w audycji Wszystko Wszędzie teraz na dziś to już wszystko. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Karen O z dzieciakami na koniec. Do usłyszenia. Where you'll find all this love.